श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के 27वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 28वें श्लोक की चर्चा आज करनी है। 24वें श्लोक में कहा गया था अविवेकी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का जो पारमार्थिक स्वरूप है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है गीता में, स्वयं गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण, और उस तत्पद का जो पारमार्थिक स्वरूप है तत्पदार्थ का, उसे न जानने के कारण अविवेक से मुझे मान लेते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में धारित शरीर रूप ही, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, परम भावम अजानंत ममाव्यय मनुत्तमम, इसे बताया गया था। परमात्मा का अनुत्तम अव्यय भाव यानी स्वरूप है तत्पद लक्षार्थ स्वरूप, उसे नहीं जानते हैं और लीला करने के लिए धारित जो कृष्ण शरीर है तदात्मक ही मुझे मानते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि उनकी तत्पदार्थ के पारमार्थिक स्वरूप ग्रहण विषयनी प्रज्ञा त्रिगुणात्मिका माया से आच्छन्न है। इसलिए कहा 25वें श्लोक में कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो जिनकी जिनकी प्रज्ञा त्रिगुणात्मिका अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आवृत्त है, वे परमात्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए परमात्मा का भजन नहीं कर पाते। तो कहा फिर जैसे त्रिगुणात्मिका माया से प्रज्ञा अविवेकी प्राणियों की अवरुद्ध है, इसलिए वे नहीं जान पाते वास्तविकता को। तो फिर परमात्मा को भी माया से अवरुद्ध होने के कारण समस्त जगत तथा जगत में भोक्ता के रूप में, कर्ता के रूप में विद्यमान जो सारे प्राणी, उनके कर्म तथा कर्म फल का और प्राणियों का ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए 26वें श्लोक में कहा गया वेदाहम समति तानि इत्यादि से कि मैं तो इस जगत में कर्ता भोक्ता के रूप में प्रसिद्ध जो कालत्रय से अवच्छिन्न समस्त प्राणी हैं, उनके समस्त कर्म, उन कर्मों का फल सहित उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वेदाहम समति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि, इन तीन पादों से 26वें श्लोक के ये बताया गया कि माया परमात्मा के वश में होने से, परमात्मा के सर्वज्ञता में बाधक नहीं बनती। माया परमात्मा को समस्त जगत विषयक ज्ञान की प्रतिबंधक त्रिगुणात्मिका माया नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा के अधीन है। और जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है वे माया के अधीन है, जगत के प्राणी। परमात्मा माया के अधिपति है, माया को अपने वश रखते हैं। तो माया के अधीन होने के कारण परमा जो जो माया के अधीन है उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता। चतुर्थ पाद से बताया गया, मान्तु वेदन कश्चन, जो मेरी माया के वशीभूत है, मेरी माया का अतिक्रमण नहीं कर पाए, मेरा भजन नहीं कर पाते, मेरे तात्विक स्वरूप का बोध न हो पाने के कारण वे मेरे माया का अतिक्रमण भी नहीं कर पाते। मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते, इसे बताया गया कि जो मेरा वास्तविक बोध प्राप्त करता है वे ही माया का अतिक्रमण कर पाता है, उन्हें वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। और 27वें श्लोक में परमात्मा के वास्तविक बोध का और एक प्रतिबंधक बताया, द्वंद्व मोह शब्द से। पहले आसुरी स्वभाव तथा तज्जनित दुराचार एक प्रतिबंधक बताया, दूसरा जगत अंतःपाती अनेकों प्रकार के ऐहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामनाएं एक प्रतिबंधक बताया, तीसरा अविवेक मूल अज्ञान का कार्य जो आत्मानात्म विषयक अध्यास है जिसे अविवेक शब्द से कहा गया, वह भी यथार्थता का बोध नहीं होने देता। और द्वंद्व मोह शब्द से एक प्रतिबंध का अंतर बताया जा रहा है। द्वंद्व मोह में द्वंद्व शब्द से इच्छा द्वेष समुत्थेन में बताया गया, जो इच्छा और द्वेष रूपी परस्पर विरोधी पदार्थ द्वय है उसे लेना है। सुख तथा सुख साधन विषयक इच्छा है, दुख और दुख साधन विषयक द्वेष है, और ये है निमित्त मोह के, इसलिए मोह को कहा जाता है द्वंद्व निमित्त मोह, द्वंद्व मोह। और द्वंद्व है इच्छा द्वेष, और इससे निष्पन्न हुआ जो मोह उससे जन्मत ही मोहित होकर के प्राणी वास्तविकता को नहीं जान पाते। ये कहा कि सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप, और जब परमात्मा का इन सब प्रतिबंधों के कारण वास्तविक ज्ञान ही नहीं हो पाता, इसलिए आत्मा के रूप में अनुसंधान भी परमात्मा का वे नहीं कर पाते, और परमात्मा का आत्मा के रूप में अनुसंधान न कर पाने के कारण माया का अतिक्रमण भी नहीं होता, ये कहा गया। तो कहा फिर कौन है जो, यानी ये प्रतिबंध जिनके अंदर विद्यमान होंगे वे तो परमात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान कर नहीं पाएंगे। तो कौन है जो परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान करके माया का अतिक्रमण कर लेते हैं, ये एक जिज्ञासा है। इसी जिज्ञासा को 28वें श्लोक के अवतरण के रूप से बताया जा रहा है भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, के पुनः अनेन द्वंद्वमोहेन निर्मुक्ता संतः त्वां विदित्वा यथा शास्त्रम आत्मभावेन भजन्ते। ये जिज्ञासा द्वंद्व मोहेन निर्मुक्ता संत, तो जो द्वंद्व मोह भगवत भजन में प्रतिबंधक बताया गया है, उस द्वंद्व मोह से रहित हुए कौन शास्त्रानुसार आपके पारमार्थिक स्वरूप को जान करके आपका आत्मरूप से अनुसंधान करते हैं, वे कौन मनुष्य होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उसे जानना चाहता है जिज्ञासु। इसलिए कि उन विशेषताओं को यदि अपने में नहीं है तो प्रयत्न से संपादित करें और फिर परमात्मा का यथार्थ बोध प्राप्त करके आत्मरूप से अनुसंधान करें। इसके लिए वो जानना चाहता है जिज्ञासु, तो जिज्ञासु ने पूछा, एक प्रकार से अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। भगवान अंतर्यामी होने के कारण, सबके मन के साक्षी होने के कारण अर्जुन के मन के भी साक्षी हैं, सर्वज्ञ है ना, तो किसी के भी मन का कोई भी संकल्प परमात्मा से अज्ञात नहीं होता, वो सबकी प्रत्यगात्मा होने से, सबके साक्षी होने से। तो अर्जुन के भी मन को अर्जुन के हृदय में रह करके परमात्मा देखते हैं, तो जैसे ही अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि कौन वे मनुष्य होते हैं जो द्वंद्व मोह से रहित हो करके शास्त्रानुसार परमात्मा के स्वरूप को जान करके परमात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान करता है, यही माया का अतिक्रमण करने का उपाय है। तो माया के अतिक्रमण उपाय में लगने वालों की क्या विशेषता है, इति अपेक्षितम अर्थम दर्शयितुम, अर्जुन के द्वारा अपेक्षित जो ये अर्थ है, जिज्ञासित जो अर्थ है, उसे बताने के लिए 28वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कहते उच्यते यानी भगवता अर्जुनेन अपेक्षित अर्थ उच्यते, अर्जुन के द्वारा जिज्ञासित अर्थ को भगवान के द्वारा बताया जाता है। तो 28वें श्लोक का उच्चारण कर लें। येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। तो येषां जनानां पापम अंतगतम, ईशान तु अंतगतम में जो तु निपात है यह वैलक्षण्य बताता है पूर्व में जिनको बताया गया उनका वैलक्षण्य भगवत भक्त में। पूर्व वाले तो कैसे हैं, तो नमाम दुष्कृतुनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो दुष्कृति है, उनका पाप नष्ट नहीं हुआ है। और तू शब्द बताता है ये दुष्कृति नहीं है अपितु पाप रहित है, निष्पाप है, दुराचार युक्त नहीं है। तो येषां जनानां पापम अंतम गतम, अंतगतम का मतलब नष्ट हुआ है, निष्पाप जो मनुष्य है। कैसे उनका वो पाप निवृत्त हुआ? तो धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार जो संचितगत पाप का निवर्तक नित्य नैमित्तिक कर्म है, निष्काम कर्म, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इस तृतीय अध्याय के वाक्य के द्वारा बताया गया निष्काम कर्मयोग शास्त्र ने बताया हुआ जो करते हैं उन्हें कहा जाता है पुण्य कर्मणाम। पुण्यम कर्म ये शांते पुण्य कर्माण, और पुण्य कर्म कहा जाता है चित्त शुद्धि का हेतुभूत कर्म को। तो चित्त शुद्धि का हेतुभूत कर्म है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते करते जिनका पाप निष्काम कर्म का फल है, चित्तगत जो प्रतिबंधक पाप है उसकी निवृत्ति, इसलिए पापम अंतगतम। तो चित्त शुद्धि के हेतुभूत कर्म का अनुष्ठान करने वाले अतएव निष्पाप हुए, शुद्ध अंतकरण जो मनुष्य है वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता संत, ऐसा लगाना। तो इच्छा द्वेष से समुत्थित जो मोह है, अविवेक है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वं पदार्थ और तत्पदार्थ विषयक भ्रांतिया, संशय जिनका निवृत्त हो गया है श्रवण मनन निरिध्यासन से। मोह तो अविवेक है ना, और अविवेक निवृत्त होता है विवेक से, विवेक होता है स्वाध्याय से, श्रवण मनन निरिध्यासन से, श्रवण मनन से। तो इसलिए शुद्ध चित्त हुए, और शुद्ध चित्त होने से इच्छा और द्वेष जो अध्यस्त आहिक पारलौकिक भोग है, इन भोग विषयक इच्छा और द्वेष दोनों से रहित चित्त हुआ, शुद्ध चित्त में आहिक पारलौकिक भोग विषयनी तृष्णा नहीं रहती, नित्य नित्य वस्तु एक हो जाता है ना। तो अहिक पारलौकिक भोग आगमापायी प्रतीत होते हैं, आगमापायी तो उनमें दोष होने से तद विषयणी तृष्णा से रहित चित्त होता है, जिसे वैराग्य कहा जाता है, वैतृष्ण होता है भोग विषयक। और जो जैसे अनुकूल पदार्थ विषयक इच्छा नहीं रहती, ऐसे प्रतिकूल विषयक द्वेष भी नहीं रहता। वैराग्य में राग होता है द्वेष का उपलक्षण, राग द्वेष रहित चित्त हुआ। तो राग द्वेष यही तो एक प्रकार से मोह के निमित्त थे। राग द्वेष युक्त चित्त मोहग्रस्त होता है, अविवेक युक्त होता है, वास्तविकता को नहीं जानने देता। तो राग द्वेष रहित चित्त हुआ शुद्ध चित्त होने, तो मोह भी निकल जाता, विवेक होता। शुद्ध चित्त में विवेक होता है ना, अंतकरण की शुद्धि विवेक की हेतु होता है, और उस विवेक से फिर ये राग द्वेष मिट गए, तो राग द्वेष निमित्तक जो मोह था वो मोह भी नहीं रहता। तो शुद्ध चित्त होने से द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो गए, और द्वंद्व मोह द्वंद्व मोह ये त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के वास्तविक बोध का प्रतिबंधक है और उस प्रतिबंधक से रहित हो गए तो वास्तविक बोध होता है प्रतिबंधन रहने से, और वास्तविक बोध होने से दृढ़व्रताः संत माम भजन्ते कि त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का तत्त्वमसि वाक्य जो अभेद बता रहा है इसलिए वास्तविकता यही है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, वास्तविकता तो यही है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म रूप ही है, ऐसा निश्चय दृढ़ निश्चय, इसे दृढ़ व्रत कहा जाता है। और इस निश्चय वाले होकर के परोक्ष निश्चय वाले होकर के माम भजन्ते यानी मेरा आत्म रूप से अनुसंधान करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, माम भजन्ते का अर्थ है वो मेरी भक्ति होगी विवेक चूड़ामणि में बताई गई अपरोक्ष ज्ञान की साधन भूता श्रेष्ठ साधन भूता भक्ति स्वस्वरूपानुसंधान, वो यहां पर माम भजन्ते से बताया जा रहा है। तो श्रवण मनन ठीक ठीक कर लिया उससे द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो गए यानी परोक्ष निश्चय हो गया, तो परोक्ष निश्चय का विषयभूत जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसका करामलकवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक जो निधिध्यासन है उस निधिध्यासन में लगते हैं। ये माम भजन्ते से बताया गया, दृढ़व्रता से बताया गया, एक प्रकार से उनको परोक्ष निश्चय में कोई संशय नहीं है, यथार्थ यानी श्रवण मनन ठीक ठीक हो गया है और प्रमेय विषयक संशय भी मनन से निवृत्त हुआ है, पूर्व जन्म से अनुवृत्त जो विपरीत भावना है उसे निकालने के लिए मात्र निधिध्यासन की आवश्यकता है, ऋषि निधिध्यासन में लगे हैं। निधिध्यासन है परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान, और परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान होगा उससे शुभ संस्कार अर्जित होगा, ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार, तो यह संस्कार जैसे ही दृढ़ होगा विपरीत संस्कार समाप्त होगा, तो फिर कोई प्रतिबंधक न होने से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है, उससे अभानापादक आवरण रूपा जो माया थी त्रिगुणात्मिका वह अभानापादक आवरण भी निवृत्त हो जाता है, मनोनाश हो जाता है, फिर वो तो निरंतर वो आत्म रूप से स्फुरित स्वरूप होता ही रहता है, वो ज्ञानोत्तर कालीन भक्ति होती है करनी नहीं पड़ती, परमात्मा का मय के रूप में स्फुरण ही भक्ति है, रोज स्फुरण होता ही रहता है। ये यहां पर कहते हैं कि येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता संत माम भजन्ते सन्वत। तो निष्काम कर्म योग रूपी साधन से जिनका चित्तगत मल रूपी पाप निवृत्त हो गया है किल्बिश, और इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रवण मनन के द्वारा द्वंद्व मोह भी निवृत्त हो गया दृढ़व्रत होने से, और दृढ़ परोक्ष ज्ञान जिनको हो गया है वे मात्र एक कर्तव्य जो शेष है उसी में लगे रहते हैं, वो कर्तव्य है ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान, रूपा भक्ति। वो मेरा ही भजन करते, मेरे वास्तविक स्वरूप का ही मैं के रूप में भजन करते हैं, और उससे फिर साक्षात्कार प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाते हैं, माया का अतिक्रमण हो जाता है उनके। माया का जो असत्वापादक आवरण रूपी अंश था वह तो दृढ़ व्रत होते ही निवृत्त होता है, और आभानापादक आवरण का आवरण रूप जो माया का अंश है वह आत्म रूप से अनुसंधान करते करते उसका फलभूत साक्षात्कार होने पर दूर हो जाता है, फिर सर्वथा माया का अतिक्रमण हो जाता है। तो परमात्मा को भी अपने वश में माया नहीं करती, और जिसका आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया उसे भी माया अपने वश में नहीं करती, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप के रूप में एक दूसरे को स्फुरित होते रहते हैं। परमात्मा को ज्ञानी आत्मा के रूप में स्फुरित होता है, और ज्ञानी को परमात्मा अपने आत्मा के रूप में स्फुरित होता है। इसलिए पहले कहा प्रियो हि ज्ञानिनो अहम् त्यर्थ और सच मम प्रिय, ज्ञानी मुझे अति प्रिय है और ज्ञानी को मैं भी अति प्रिय हूँ, ये भगवान ने कहा। इसलिए कि आत्मा ही वास्तविक रूप से प्रिय होता है, और हम एक दूसरे की आत्मा के रूप में एक दूसरे को अभिव्यक्त है, स्फुरित हो रहा है, इसलिए हम एक दूसरे को अति प्रिय हैं। और बाकी तीन जो भक्त बताए थे, उदारा सर्वये वैते, वो भी प्रिय है, भगवान का कोई भक्त भगवान को अप्रिय नहीं होता। लेकिन बाकी तीन अज्ञानी भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विशेषता है कि ज्ञानी अति प्रिय है, निरतिशय प्रेमास्पदत्व ज्ञानी में है, और प्रेमास्पदत्व मात्र बाकी भक्तों में है, इतना अंतर है। तो भाष्य को देखिए, येषां तु पुनः अंतगतम यानी समाप्त प्रायम क्षीणम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, तो जिनका पाप समाप्त प्राय हो गया है, किससे, तो पुण्यकर्मत्व उनमें होने से। पुण्यकर्मणाम की व्युत्पत्ति है कि पुण्यम कर्म येषां ते पुण्यकर्माण, अर्थात पुण्य कर्म होता है सत्व शुद्धि कारणम, अंतकरण की शुद्धि का कारणभूत कर्म है जिनका, यानी जो निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, ते पुण्यकर्माण, और तेषाम पुण्यकर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, यानी यथोक्तेन द्वंद्व मोहेन निर्मुक्ता, यथोक्त द्वंद्व मोह है 27वें श्लोक में बताया गया इच्छा और द्वेष से समुत्थित मोह, उससे रहित हो गए। मोह का कारणभूत जो इच्छा और द्वेष है उनसे रहित अंतकरण हुआ, शुद्ध अंतकरण होने से। यही प्रतिबंधक था तत्वज्ञान में, वह प्रतिबंधक नहीं रहा तो परोक्ष तत्व ज्ञान हो गया, इसलिए दृढ़ व्रत हो गए। तो भजन्ते माम यानि परमात्मानं दृढ़ व्रता एवं एव, दृढ़ व्रता शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि एवं एव परमार्थ तत्त्वम न अन्यथा, वास्तविक स्वरूप तो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ ही वास्तविक स्थिति है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ है जीवो ब्रह्मैव न अपर भिन्न नहीं, यही पारमार्थिक स्वरूप है जीव ब्रह्म एकत्व। एवं निश्चित विज्ञाना, ऐसा जिनको परोक्ष निश्चय हो गया है वे दृढ़व्रत कहलाते हैं। दृढ़व्रता उच्चन्ते ऐसा लगाना, उन्हें दृढ़व्रत कहते हैं। और वे फिर उनको परोक्ष रूप से जीव के ब्रह्म रूपता में कोई संशय नहीं रहा, तो उसे अप्रोक्ष करने के लिए मात्र ब्रह्म का ही आत्म रूप से अनुसंधान करने में लगे रहते हैं। जो चित्त में पूर्व जन्म से अनुसूत विपरीत संस्कार है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से, उसके विरोधी परमात्मा का आत्म रूप से संस्कार संपादन में लगे रहते हैं। वो परमात्मा का आत्म रूप से संस्कार संपादित होगा परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान करने से, और परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान ही है यहाँ का भजन, माम भजन तैसे बताया गया, वो करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। तो परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान क्यों कर रहे हैं? तो प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए, बंध निवृत्ति के लिए। बंध क्या है? तो जरा मरण, ये परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान का उद्देश्य बताया जा रहा है, प्रयोजन बताया जा रहा है। इसलिए 29वें श्लोक का जो अवतरण भाष्य है उसमें ये प्रश्न किया जा रहा है कि ते किमर्थम भजन्ते, जो शुद्ध चित्त हैं, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हैं और जिन्हें परोक्ष निश्चय हो गया है, वे परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान रूप भजन क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है, प्रयोजन है उनका? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का कहते हैं इति उच्यते, यानि उत्तरम उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। तो 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो ये माम आश्रित्य जन्म मरण मोक्षाय यतन्ति, तो जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न कर रहे हैं, इन्हें प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न है बहिरंग साधन निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत का, श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है निष्काम कर्मयोग उपासना आदि। तो निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के बहिरंग अंतरंग साधन जो ज्ञान के बताए गए हैं, उन साधनों को अपने अपने योग्यता के अनुसार अपनाना, ये प्रयत्न करना है। और उस प्रयत्न का उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं जन्म जरा मरण मोक्ष। जरा और मरण यही बंध है, और इन जरा और मरण रूपी बंध से मुक्ति के लिए, ये बंधन छूट जाए, बंध से रहित हो जाए। जरा मरण ये उपलक्षण है जन्म का भी, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम रूप जो पुनः पुनः जन्मना और मरणा रूप बंधन है, इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। जो भी साधना है वो इसी के लिए है। तो भजन का उद्देश्य हुआ मोक्ष, और जो ये प्रयत्न कर रहे हैं उससे उन्हें क्या होता है, अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन के अनुष्ठान से, तो कहते हैं ते तद ब्रह्म विदुहु, अने इन प्रयत्नों से कैसे जन्म मरण से मोक्ष होता है इसे बता रहे हैं। इन सब प्रयत्नों से तो ब्रह्म साक्षात्कार का प्रतिबंधक जो है वो दूर हो जाता है, मल से लेकर के विपरीत भावना पर्यंत के अलग अलग स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक प्रतिबंध है, सूक्ष्मतर तक वे दूर हो जाते हैं इन सब साधनों से। और जब विपरीत भावना पर्यंत के प्रतिबंध दूर हो जाते हैं तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप प्रमेय में प्रमाणभूत जो तत्त्वमसि महावाक्य है उससे तद ब्रह्म विदुहु, ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसका आत्मरूप से अनुभव कर लेते हैं। तद ब्रह्म है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का लक्ष्यार्थ, और उसे विदुहु अने मय के रूप में अनुभव करते हैं। कौन? ते, ते यानि वे, वे यानि कौन? तो जो यत्न कर रहे हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन रूप प्रयत्न कर रहे हैं, जो वे परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, और उस साक्षात्कार से जन्म मरण रूप जो बंध है उसकी निवृत्ति होती है, उससे मोक्ष हो जाता है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, परमात्मा को कभी जरा नहीं आई, निर्जर है परमात्मा, कभी मृत्यु नहीं हुई, तो जो जन्मादि विकारों से रहित है, जन्म जरा मरण से रहित है, वह परमात्मा निर्विकार मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला भी अपने आप को जरा मरण से रहित अनुभव करता है। जो जरादि दोषों से ग्रस्त शरीर त्रय है, उन शरीर त्रय के साथ तादात्म्य अभिमान जिसका है, जरादि दोषों से ग्रस्त जो उपाधि है, और उन जरादि दोषों से ग्रस्त उपाधि को जो भ्रांति से अपना स्वरूप अनुभव कर रहा है, वही अपने आप को जराग्रस्त मरणग्रस्त समझ सकता है। और वह जो जरादि धर्मों से युक्त शरीरादि हैं, उनके साथ तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति का निवर्तक है तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, उभ्रांति को मिटाएगा। जन्मादि विकार जिन कार्यकरण संघातों में है वह मैं नहीं हूँ, भ्रांति से उसे मैं समझ रहा हूँ, ये निर्धारण होगा। और इस निर्धारण से वस्तुतः आत्मा जरादि विकारों से रहित है, उसी रूप से वह स्फुरित होगा, उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है। और ये इसे कहा जाता है भगवत प्रपत्ति, मामेव ये प्रपद्यन्ते से बताएगा, मुझे ही जो आत्म रूप से जानते हैं उसे। यहाँ पर कहा कि ते तद ब्रह्म विदुः, मामेव ये प्रपद्यन्ते में माम शब्द से जिसको कहा गया, यहाँ पर उसे तद ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है। और उस ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव उन लोगों को होता है जो ज्ञान के बहिरंग साधनों को पहले कर चुके हैं, फिर अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन के अधिकारी बन करके श्रवण मनन निधिध्यासन रूप प्रयत्न कर रहे हैं। और वह प्रयत्न उनका जब पूरा हो जाता है तो उनका चित्त ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो जाता है। तो तत्त्वमसी वाक्य उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार करा ही देता है। और साक्षात्कार हो जाता है तो माया का अतिक्रमण हो जाता है, आभाना पादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ये जरा मरण से रहित हो जाते हैं, यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी हैं वे तो जान लेते हैं ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को मय के रूप में, और जो मध्यम अधिकारी हैं वे फिर भावना करते हैं, उनके लिए फिर सगुण स्वरूप की उपासना आदि साधन बताया जा रहा है। जो अष्टम अध्याय में अर्जुन दो श्लोकों के द्वारा प्रश्न करेंगे, सात उनके बीज रूप ये एक प्रकार से सवा श्लोक है, 29वें श्लोक का चौथा पाद और 30वां श्लोक पूरा, वो बताया जा रहा है कि अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो अखिलम कृष्णम शब्द, अखिलम कर्म यानी समस्तम कर्म, ये समस्त कर्म भी ब्रह्म है, और अध्यात्म भी यानि प्रत्येगात्म विषयक जो और प्रत्येगात्म विषयक वस्तु का भी विशेषण है कृष्णम अध्यात्मम। तो समस्त अध्यात्म यानि अध्यात्म में आत्मनि इति अध्यात्मम, ऐसा एक समास है प्रादि समास इसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास, और वो आधि शब्द विषय अर्थ में है, इसलिए अध्यात्मम का अर्थ है प्रत्येक आत्म विषयम कृष्णम वस्तु ते विदुः, ऐसा अन्वय करना। और अखिलम कर्म च ते विदुः, वे जानते हैं। और 30वें श्लोक के साथ भी इसका संबंध है चौथे पाद का, उससे पहले इसका भाष्य देखा जाए। जरा मरण मोक्षाय यानि जरा मरण मोक्षार्थम माम परमेश्वरम आश्रित्य मत समाहित चित्ता संत। तो जरा मरण रूप बंध की निवृत्ति के लिए, जरा मरण मोक्षार्थम का अर्थ होगा मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर के, यानी मेरे स्वरूप में अपने चित्त को समाहित करके, मत समाहित चित्ता संत यतन्ति यानी प्रयतन्ते प्रयत्न करते हैं जो, ते यद ब्रह्म परमम तद विदुः, जो परब्रह्म है उसका आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और कहते कृष्णम यानि समस्तम अध्यात्मम यानि प्रत्येक आत्म विषयम वस्तु विदु, विदु का ये भी कर्म है। तो प्रत्येक आत्म विषय संपूर्ण वस्तु को भी जानते हैं। और कर्मच अखिलम यानि समस्तम विदु, और भी उनके ज्ञान का विषय बताया जा रहा है साधिभूतादि इत्यादि से, इसका भी उच्चारण कर लें। साधिभूतादिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः अधिभूत कहा जाता है। ये जो पांच प्रसिद्ध भूत है ना, भूत विषयक ज्ञान, उसे अधिभूत कहा जाता है। भूतेषु इति अधिभूतम, आत्मनीति अध्यात्मम जैसा बनता है, ऐसे भूतेषु इति अधिभूतम। तीन विभागों में विभक्त जगत है ना, अध्यात्म अधिभूत अधिदेव। तो अध्यात्म जगत को भी जानते हैं समस्त अधि, समस्त अधिभूत को भी जानते हैं और समस्त अधिदेव को भी जानते हैं। तो अधिभूत और अधिदेव में द्वंद्व समास करके सह शब्द के साथ फिर तत्पुरुष समास करिए तो साधिभूतादिदैवम एक शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा अधिभूत तथा अधिदैव सहित जो मेरा स्वरूप है। ये अध्यात्म अधिदैव कर्म इत्यादि ये सब की सब परमात्मा की उपाधि है। ये सारा जगत ही एक उपाधि है ना परमात्मा की, विराट स्वरूप की। तो उपाधि सहित जो मेरा स्वरूप है, अध्यात्म उपाधि, अधिभूत उपाधि और अधिदैव उपाधि सहित माम विदु, ऐसा लगाइए। और अधियज्ञात्मक जो एक स्वरूप है भगवान का, वो बताया जाएगा अधियज्ञ कौन है। तो साधियज्ञम यानि यज्ञ, अधियज्ञ सहित मुझे वे जान लेते हैं जिनका चित्त मेरे में समाहित है वे। और जो परमात्मा में समाहित चित्त है जीवित अवस्था में ही, तो आपत्ति काल में भी उनका परमात्म विषयक ज्ञान उन्हें धोखा नहीं देता, वो सफल होता है। ये बताया जा रहा है वे ज्ञान भूलते नहीं हैं। इसलिए प्रयाण काले पिच ते युक्त चेतसह माम विदु, जो जीवित अवस्था में समस्त अध्यात्म, समस्त कर्म, समस्त अधिभूत अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित मेरे में चित्त को समाहित करते हैं, वे प्रयाण काले भी यानी मृत्यु के समय भी, मृत्यु है उपलक्षण समस्त आपदा में, आपदा का किसी भी प्रकार की उनके ऊपर आपदा आ जाए तो मृत्यु के समय तो इंद्रिया भी अन्य व्यापारों में व्यग्र होती है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस समय भी उन्हें मेरा जो बोध है वह विस्मृत नहीं होता, बोध बना ही रहता उनके चित्त में। इसलिए कहते हैं कि युक्त चेतसह यानी समाहित चित्त वाले, हाँ तो प्रयाण काल में बुद्धि काम नहीं करती उन लोगों की, जिनको जीवित अवस्था में चित्त परमात्मा में जिनका समाहित नहीं हुआ है, वो तो बेहोश हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन प्रयाण काल में भी, मृत्यु के समय भी परमात्मा ही उन्हें याद रहते हैं, जिनका जीवित अवस्था में ही मन परमात्मा में समाहित हो गया। इसलिए कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो सदा तद्भाव भावित जो है, जिसका संस्कार दृढ़ होगा, वही अंतिम समय में याद आता है। तो जीवित अवस्था में ही ठीक ठीक जब शरीर था, मन को परमात्मा में ही समाहित कर लिया है, तो और इतना उनका वो निश्चय दृढ़ होता है परमात्मा विषयक, तो जिस समय ज्ञान के साधन भूत इंद्रिया तथा मन व्यग्र होते हैं अति कष्ट के कारण, उस समय भी वह परमात्मा का बोध बना रहता है उनके चित्त में। इसलिए कहते हैं प्रयाण काले पिच ते युक्त चेतसह माम विदु, वो आपत्ति के समय भी उन्हें मेरा स्मरण बना रहता है। भाष्य है थोड़ा, यह अध्याय का समापन ही हो रहा। तो साधि भूतादि दैवम, ये सामासिक पद हैं, इसका विग्रह कर रहे हैं कि अधिभूतंच अधिदैवंच इति अधिभूत अधिदैवम, और सह अधिभूताधिदैवेन इति साधिभूताधिदैवम, यानी अधिभूत सहित एवं अधिदैव सहित मुझे जो जानते हैं, अधिभूत रूप उपाधि और अधिदैव रूप उपाधि सहित मुझे जो जानते हैं, ऐसा लगाना, ये विदु। और साधि यज्ञंच यानी अधियज्ञ रूप उपाधि के साथ भी जो मुझे जानते हैं, ये विदु। प्रयाण काले अपिच यानी मरण काले अपिच मानते विदु युक्त चेतस, समाहित चित्त वाले होने से उनका चित्त अंतिम समय भी मुझे भूलता नहीं है, मेरा विस्मरण उन्हें नहीं होता, और अंतिम समय भी परमात्मा का विस्मरण जिनको नहीं होता उन्हें परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतिम निर्णय के अनुसार ही न प्राप्त होता है। तो अंतिम निर्णय उनका मद विषयक ही होता है, जिनका जीवित अवस्था में ठीक ठीक मेरे में चित्त समाहित हुआ है उनका, ये एक प्रकार से भगवान ने बताया है। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा।